أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. داخلي بابو پديك شفق خطاباتو فنبي خطاب هغه شروع یا بنی اسرائیل وصل وی خیاتنا او پدے کې اتین عامات خاص ذکر کړو او بنی اسرائیل ته ترغیب او تخویف د پاره او دو عذابونو تذکرہ پکې مشو منځ کې اوس اخر کې تتمره د دې خطاب ترغیب د ایمان ته او نیک عمل ته او دې کې مقصد صحیح مان هزار څه چې شوی دی اوسم که تاسو ایمان او عمل صالح اختیار کو نو بیا به هم کامیاب شئ. ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړل دي او الذين هادو هغه کسان چې يهوديان دي معنا اغي ځانته دا نسبت کوي چې مونږ يهودي یو والنصارى او نصارى والصابئين او صابئین ور دې مقام کې احادو هغه کسان چې يهود دي دې کې دو معنی یو معنا خدای را چې هادا په معنا د تاب راځي معنا تابو دې توبه استوا او موسی عليه السلام سره په کله کمل غریشي وکړه لکه عراف کې راځي او سل شپک په نزوس کې انا هدنا الیک یقینا مونږ توبه او باسه لیدته یا احادو په معنا د تهودو معنا دې يهودیت غره کړې ده ادا اصل کې ردیو بر نیکو غیته نسبت ته یعقوب علیہ السلام په دولسو زامنو کې یوځوی یهودا نو بیا ځال په دال سره بدلیږي عربی کې یهودا شون یهودی هغه ته منسوب دي قاسمی وی کله چې بنی اسرائیل خپل زوړ وطن تراله او یا کاله پس په دې کې اکثر داسې و چې هغه د یهودا په نسل کې او دا غنور نو نو ځکه وته یهود وی نسوارا دا جمع دا واحد نصرانی راځي او دا منصوب دی اصل کې نصران تا او یا ناصره تا نصران او یا ناصره د بیت المقدس شمال طرف ته تقریبا او یا میل لره دی او دا اصل کې د عیسی علی السلام وطن اصلی و هلته دی پیدا شوی دی او پاغه دی کې اوسېدو نو څوک چې دا غ تابعین هغه ته ځکه نصرانی وي صوابین دا جمع د صوابی ده او صوابی وی هر هغه چاته چې یو دین نه بل دین ته لاړ شي مفردات کې امام راغب وي بیا دې کې ډېر له تشریعه اصول کې مونږ غو ذکر کوو بیا چې دا یو قوم دی چې د دې مذهب دار او مدار په تعصب دی د پاره د روحانیینو او دې روحانیین وصایت او وسایل ګرځي نو یو د روم صوابیان دي ناغي د او سیاراتو بندگی وکوله یو د هندستان صاحب دي دی به د ثوابتو بندگی کوله او داغه نرستی د دغه اسنامو د پاره دا چې کورونه جوړکړو چې دا کوکب پنوم باندې باغه موسوم کوي د به هیکل وي بعض علما وي د اهل کتاب دي زبور لوستو د دیو جن امام ابو حنیفه رحمت الله له او د اسحاق ابن راهوی رحمه الله د وړه مجتهدین دي دیوی د اهل کتاب دي او مسله اصل کې دا و چې د دې صابیانو د خود سره نکاح جایز دی او کنه د اهل کتاب خود سره خو نکاح جایز دی دې دوالو مجتهدینو دا فتوا ورکړی و چې او نکاح سره جایز دی او د دې ذبیحه حلال ده ځکه اهل کتاب دي ابن جوزی رحمه الله وی چاوي چې دا یو قوم دي چې موحدین دي خو دې د ستورو د تاثیر عقیده لري او بعضی انبیا منی لګي یحیی علیه السلام منو د قتاده رحمه الله او د کلبی و غیره نه دا نقلو چې دا د یهود او نصارا او مینځ کې چلیږي اصل کې دې د سر دا منسخري او خپل شرمګا به هم کټکاو د ځانه او دغه به مقصد دا و چې مونږ ډیر عافیت اختیارو ډیر پاکدامنی اختیارو مونږه ډیر ځان بچکو نه نارواونه چې مونږه د غراشي بچکېدل راشي د گمراهین او د ګناه نه او د زنا نه د دې وجه نه به خپل مذاکیر کټ کول مانه اعلی تناسل به کټ کړه دا به دې لپاره کټ کړه چې زمونږه ګناهونه شي چرته دا به دې ډیر لوی ثواب غنو به هر صورت دی کوم شرک وو کفر پکې وو. د دې وجنه الله جل شانو ټول ته دعوت ورکړي چې دا کم د ایمان داوی کوي، دا کم کسان چې ځان ته يهوديان وي، دا کم چې نصارا دي، دا کم چې ځان ته صابئين وي، من امن بالله واليوم الاخر، چا چې ایمان راوړ د دینه په الله او پرد د اخر او عمل صالحا او عمل یو کو موافق د قران او سنت، فلهم اجرهم عند ربهم، نو دی دا پارا بدل دا دی دا پا دربار دا رب دا دی کی مانا دا اللہ پا حکم کی. من آمن باللہ یا خو بدل دا اللذین آمنونا، نو مانا دا کم کسان چی ایمان راول دے نو دا آغا نیکان خلق دی آمن باللہ والیوم الاخر. من آمن او بیا مراد دا ایمان نا ان اللذین آمنو کی با ایمان لسانی شی، ځکه اعتراض به پرادی چې دا کومو کسانو چې ایمان ناوړ دي، يهود دي، نسوارا دي، ساچا چې ایمان ناوړ نه، ایمان والا خو ایمان ناوړ دي کنه، دا به څنګه ایمان ناوړي؟ تحصیل حاصل نه دي. نو دی وی د مخ کې ایمان نه مراد په جبه ایمان دي، او رستو من امن من بالقلب، چې په لای ایمان ناوړ نه لغي به منظوري کنه، او چا وینه دا بدل دي رستو نه، دا الذين امنوا نه دي، کم کسان چې ایمان راوړ دي او يهود او نسوارا او صابئين چا چې ایمان ناوړ دي نه په الله پر د ټولو د پاره حاضر دي. یا خو ظاهره ده چې د ایمان نه مراد ایمان شرعي دی، بیا امنو کې صرف د جبه ایمان نه دی چې په جبه او په زړه دواړه باندې. نایات کې دا دوه توجیهات مفسرین کوي، بیا او دا ځکه چې دا اشکال لري چې ایمان راوړ دی نو بیا به څنګه ایمان نه وړي؟ وي دا مخ ایمان په خلو دا رستو ایمان د زړه یادی، نو ځکه هغه داسې معنی کوي چې بېشکه هغه کسان چې ایمان راوړ دی، هغه کسان چې یهود دی او نصوارا دی او صابئین دي، چا چې ایمان وړ پالله په زړه او پر روز داخر باندې پس زړه خپل باندې خو دې خو پړ خو نشته نه چې پړې مروړي، نو د خپلې او د اړه موافقت براشي. یاد امن امن بالله د الذين هادو سره لګي داغه نه بدل نه، دا دې معنا بدل سي چې بهشکه هغه کسان چې ایمان راوړل دي او هغه چې يهود دي نصارا دي او صابئين دي، چا چې ایمان وړ پالله او پر روز داخر معنا دي دي يهوديان او نصارا او صابئين او نه کمل یو کله هغه لپاره بدل ده الله په حکم کې ثوابونه دي. او بیا دې مقام کې علماء لیکلي دي، ابو حیان هم لیکلي او د قشيري قول مو چې ردينه دا پته ولګي دا چې کله مقصد یوي کنه او هغه ته لارې غني نو دا معنی نه دي د قبولیت نه. کزان تار څه شی وای خو چې پتا کې دا عقیده پرته چې په الله دی ایمان نه، په آخرت دی ایمان نه، نیک عمل کې د قران او سنت موافق نو نمونه له سي اعتبار نشته، دا به الله جنت ته بوځي. اصل شی دا دی لارې غني دي لیکن مقصد یو دی، نو دې سره سو د قبولیت نه منع نه راځي چې کنه دې قبول نه لیدا الله دربار کې، چې کله ایمان او عمل صالح پکې شتن هر څوک چې دی فلهم اجرهم عند ربهم اولا خوف علیهم نبی سیرا پدی باندې ولا هم یحزنون او نبشی دی غمجن. معنا مخکې تیر شو چې یو خوف دی او حزن دی، نو حزن او خوف کې په مختلفو طریقو تاسو ته فرقونه تیر شي او غرايات کا چاوي دنیا سره لګي چاوي اخرت سره التماس تشریح کړي وا. ظاهر دادا چې دا اکثر داسې مقاماتو کې وروړي نو ډیر مفسرین وی دا د اخرت یادي، دنیا کې خوف او حزن راتلی شي خو اخرت کې بد نه وي. وایز اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، دغه نه بل خطاب شروع شو مارته دي باپ کې شپږ خطابات دي کنه، ادا تر دوه تی آیاته پوری بزی. او دی خطاب کې دوه حصی دي، لومبه حصہ دی کې د مشرانو اکابرو درې ناکاره پلیتې ذکر کړي. یو دا چې دی لوز مات کړي دی نقض العهد وته وي، بل دا چې په احکامو کې هلی کړي دي، او بل دا چې قتل کړي د دنیا د پاره او پاغه باندې یو بری سړی متهم کړي. او دویمه حصہ کې به د دې د رستنو د اصاغرو د دې د کشرانو پینځه قبایح ذکر کی. اصل کې دا پینځه ډلې دي، ناغه پینځه ډلې په ذکر کړي. یو غدي چې تحریف مانوي کوي، یو منافقین دي، بل هغه مقلدین دي جامدین، بل هغه چې تحریف لفظي کوي، بل هغه چې غیر ځان له جنت خاص کوي شیخ زادگان او پیر زادگان دي. دا پینځه ډلې بدل ته ذکر کی په اخر کې د دې خطاب. د دې ځنه د دې هغه مشرانو قباحات ذکر کړي چې وایز اخذنا میثاقکم، کله چې واغسته مونږه واده مضبوط استاسو نه چې عمل بکوي په کتاب د الله، او رفعنا فوقکم الطور، او چت کوم ستاسو د پاسا تور غر ور د میثاق تشریم تاسو ته مخه دیره شوی د عهد موثق ته وی او فوق تشریم تیر شوی د چې بګنو مانو راضی دلته فوقیت د مکان مراد دی په ځای کې معنا دا غره په د پاسا کو تور عبد الله بن عباس رضی الله عنه هر هغه غر ته وی چاغي کی شینکی کیږي چې شینکی پکې نه کیږي هغه ته بیا تور نه وی او دې کې بیا خصوصي اغه تور مراد به خاص تور او چاغه د جبل سینا موي موسی علیه السلام چې د الله سره کوم خبرې ترې شوې دی اغه تور یادې دلته اغه تاسو د پاسه اوچت کو اوس دې مقام کې دوه خبرې دي مان دې خو منل نه کولو الله جل شانو په غرو چت کې منه او کنه منه نه دی وی منوي یو دا خو تاسو اجبار شو په جواب باندې او په اسلام کې خو په چا جبر نشته تا پا خپل خوخ راضی دین تا خو راضی شی کن راضی ندی راضی لا اکراح حفید دین نو دای جواب خدا دی قفالوی دا اجبار ندی پا اسلام باندی زکر دی که اختیار باقی دی اکراح دا اکراح جائز دا زکر پایه که اختیار مسلوب نی او اجبار ناجائز دی زکر اختیار سلب شی کنا دلتا اختیار ندی لرکلی دا دینا فتح البیان که نواب را نکل کردیو چاوی د رفع نه مراد رفع حقیقی نه ده بلکې رفع مجازی ده معنا دا چې حال پیدا شو چې دی ګنره دا غر را باندې راځي او نور راته نه وچت شوی پینو نو خدا چې د قران کریم خلاف دی دا قران کریم کې صفا د اٹک راځي چې وایز نتقن الجبل فوقهم کانه ذلہ راو شروستو کنه آرات کې چې دا غرم داسې اوچت کو د دی د پاسه تابوی چې صاحبان دی د چتر پهشانې پیم داې د پاسه کړه او ظاهر دا ده چې معنا حقیقی شته نو ضرورت چې ته معنا مجازی ته ځې د دی وجه غلهما او په رد کړه د معب رحمان کې وي دا قول دغه چاره چې هغې د حدیث نه انکار کوي منکرین حدیث چې ده وي تفسیر ماجدی کې شته چې د یهودیانو کتابونو کې هم شته لکه د تورات شرحه تعلمود وته وي او دارنګې د هغې کتابونه چایو ته انسایکلوپیډیا وی جیوش پاره کیم داشته چې مراد طرف سره رفی حقیقی ده بالکل دا غره په د پاسه کړه نو څه ضرورت چې ته معنا مجازی ده دې په تفسیر کې کم کسان چې نجریان دي کنه یا د حدیث نه منکر دي نغې په داسې زینو کې بیا دا تعویل کوي چې مراد د دینه داري داسې حالات پیدا کړل چې دی غنوي زموږ د پاسه راضی او داغي د پاسه راته نه دا یو یره په دی رال پسند کیرا ټول عمر دې تور په لمن کې اوسېدل نه اخه د یو کوفتیه خبرې زموږ دی غلطه مشهور دی یو زنانه چې تر خپل کور نواده شو اکم کور کې چېږي وسیدل نه داغه د پاسه چې د غټو د پاسه ناګه چې واپس راغلی دی چې تا خاون د کور نه کومېله نو چې شپې کړې نه سار مالې مورته وی ودا غټ را پریوزی نه ناګه ته دا اوس را پریوزی ته چې تر اوسه پورې لوه شوې ا دې نه واده شو تر دا وخت خدای نه را پریوته اوس په دیش مګه پریوزی نو ایدا وسنګ په دی باندې راځي وای دا الله بند ده غلط خبری دی وهم د څنګه را لای دغه تل کې اوسېده اوسېده سور زمانات یې راشه ده اته بیا مې نه وهم ترالو داسې حالات پیدا هیڅ یغي وچ غنی په مونږ باندې راضی او نور د پاسه شوی پینې دی ولې د الله کتاب کې تحریف کې به ضایع نه هو تحریف دی تعویل نه دی او بل دا چې د یی کتابونو کې امداد تصریح شته باقاعده امر ته تعلمود کې شته ماجدین کلکړې راغنه په دې کتابونو چې واقعده دا اوچت شوی دغه د پاسه او قران کریم تک دا ویل او رستو براشی عارف کنا تکن الجبل من دو ویخ نه راويست دا غر د پاسه د دی مولغه ته پرې دی نه تقونه تپی جنې یو نه تپدی نه تپدی ته وی سړي سره نو سړي منتا پاره به کې نو سيته وی اده په دا ویختر اترو بازي دی ویخ روچته کی کنا نه نه تپدی او نه تقدی ته وی بیا چې شیخ غټ ته مضبوط ته اوغه اوچته کې لګه سختی ده قاف دلالت کی په شدت باندې کنا نو دې د غر د ویخ راويست دی اوچت کړي دی بیره پاسه اتا بو چې دا صاحبان دی حضو مونږ در ته وویل واخلې ما اتیناکم هغه چې درکړی مې دي تاسو ته بې قوت په کوشش سره څه چې تاسو له در کوم دا به په کوشش اخلې به جد و اجتهاد مظهري وي ښه کوشش به کوئ معنا عقیده به هم په دې ساتئ او عمل به هم په دې باندې کوئ او اذکرو ما فیه یادوئ به هغه سوچ په دې کې دي قرطبی وی تدبروا ما فیه سوچ بکوه پاغس کی چې پدی کیری د الله کتاب دی د پاره چې سوچ بکیو کړی شي کنه د تورات چې مونږ تاسو له درکړلې د دې د پاره نه چې تاسو پتاخ کیږي چې د قسم و خراشی دریخمو کسوړای به ول جوړ کړی او بیا وای د سور چاپ په دې قران باندې په دې کتاب باندې ختم کړم دا دې لپاره کنو او دې دې لپاره چې صرف لفظي تلاوت وکوا چې کی وای نور په معنا او مطلب ځان ټول ژوندګه کې مو پویو دارنګې نور علماء ویل ک کبیر کی امام رازی وی وی لو اسکرو ما فيه مطلب سی او درسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه د دې درس کوی دای روای ما د دین غافل کیږه ما مظهرین دا معنا کړي وا چې اسکرو ما فيه ودرسو ما فيه دې کی چې سدی داغه درس بکوي هر کتاب د الله د دې د پاره چې داغه درس شيخه او داغه بیان شي دا د علماء او زی موارده چغی به د خپل وس مناسب دا غی تشریح کئ دا غی د مسائلو تشریح وکئ عوامو ته چغی پاغه مسلو پوشی پاغه احکام باندې پوشی چې سو وګدی چې نګدی خو غلغه ګناه دی نه دیګری لیکن دی به خپل زموارید ادا کئ دا د زموارید چې خامخا به دا بیان کئ ذکر واستو براش ان شاء الله سورې نور کې چې دا جمعهتون دی د پاره دی فی بیوت اذن الله ان ترفع دا داسې کورونه دی چ الله حکم کړی ان ترفع چې دې کې دې بیان وکړې شي دا ان ترفع او یذکر فی اسمه چې دا دې اوچت کړی شي او په دې کې دا الله کتاب بیان شي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ توجیه ال تکنه دا معنا وا چې په دې کې به دا الله کتاب بیانېږي محمد رسول الله ټول ژوندګه کې دا بیان کړل دي صحابه ټول ژوندګه کې دغه شان کړی دي تاسو جمعات نو چې د قران د درس نه خالی وو تاسو زینو او دغه شان د تورات بارکیم دا حکم چې وسکرو ما فيه لعلکم تتقون دې د پارا چې تاسو ځان بچکه د ګناهونو نه تلعل په معنا د کای لکای تتقون کای تتقو المعاصی کای تتقو من الهلاک فی الدنیا والعذاب فی الاخره مفسرین وی دې د پارا چې د ګناهونو نه بچې دې د پارا چې د هلاکت نه په دنیا کې بچې او د عذاب نه په اخرت کې د دین ادا پته لګیدا چې تدبر د الله په کتاب کې او سوچ کول او دا غي درس کول دا سبب د حصول د تقوا دی ترته وي ښا علم نه د علم اگر چې علما او باز لیکلي دي چې یو سړی نیت یو خدای له ډېر بدبخت یې ډېر بدبخته اگر چې دا غنیت پکې خالص نو خو چې کله علم حاصل کړو دا علم به خپل ځان تر اخی بیا او په تقوا به رواني الا دا چې دا غسیز پریدي چې کوم عمل کولو د الله په کتاب باندې بالکل مهمل کې نه ځان له مسله ده نور دا سبب د حصول د تقوا دی چې بار بار دا غي درس کیږي او مسله مخې ته راځي نو ظاهره خبره ده چې دیو په عمل کې چې عمل به کې تقوا به حاصل کی کنه لعلکم تتقون دې دا پارا چې تاسو بچې د کفر نه او د شرک نه په دنیا کې او د عذاب نه په آخرت کې دا خدا سي او ثم تولیتم بیا مخوالو تاسو من بعد ذالک رستو د دې کارنه د دې کارنه رستو تاسو مخ واړو د الله د کتاب نه معنا تاسو باندې غر اوچت شو پاغه وخت کې تاسو یې مونږه منو خو چې کلاغه حال ختم شو کنه نو تاسو بیا مخ واړو لکه رستو براشی 93 نمبر آیات کې هم د دې صورت چیرې دي دا کارونه د الله کتاب بدی ته بیانې دو او دې بداغې نه مخ اړو نو د دې وجنه قران کریم ویلو ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا تاسو مخواړو مگر لګونه لک کسان داسو چې غیب دین پاتې شو اکثریت داسو چې غیب د الله د کتاب نه مخواړو ثم تولیتم من بعد ذلک معنی من بعد اخذ ذلک المیثاق المذکور مطلب به دې ذلک اشاره د میثاق ته ښه بیا مخواړو تاسو او ثم کی اشاره و چې سو وخت پس دیدا کار کړل سمدستی نه کړل ځکه ثم تر اخیره پر راځي ښه بیا سو زمانہ پس تولیتم مخوالو تاسو من بعد ذالکا ورستو د دغه کارنه د دغه میثاقنه او قرطبیوی من بعد البرهان پس د دینه چې دلیل قائم شو د الله کتاب مخه دراغه بیا هم دی مخوالو نو فلاولا فضل الله علیکم ورحمتو کنه فضل د الله پتا سو رحمت داغ لکنتم من الخاسرین نو خامخا وی بتا سو د تاوانیانو نه خدا الله فضل و رحمتونو د تاوان نه بچوینو اوس دې مقام کې فضل د الله دل تسد او فضل وې ستا بیا تعبیرات د دې د قران کریم نه وګوره په ډیرو طریقو باندې فضل دا ماده قران کریم کې یو سلسلور زل راغلی ده او په ډیرو طریقو راغلی ده تقریبا هغه طریقې طرق چې راغونډې هغه دیرش طریقې دي چې په دیرشو طریقو د استعمال لې کله فضل د صورت او د خلقت الله ذکر کوي د شکل لکه سوره بنی اسرائیل او آیات کې وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نو کله فضل د مرتبه او د منزله ذکر کوي لکه سوره بقره او سلويخ کې تاسو تیر شوی دي مخکې واني فضلتكم على العالمين بنی اسرائیل ته الله ویلو کنه نو دریم کله فضل د نبوت او د علم ذکر کوي لکه سوره نمل 15 کې چې الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين دا فضیلت د نبوت او علم یادې نو سرورم کله فضل له په معجزات او خاصه لکه سوره سبا لسم آیات کې بر داوود علیه السلام باره کې راشي چې ولقد اتینا داوود منا فضلا فضلا نو بنظم کله د انبیاء او قرانه کې تفاضل له خدا په مرتبو کې ورخه په ایمان وروړو کې پاغینا لکه بقره 253 کې براشي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دغه شان بنی اسرائیل 55 کې 55 کې نشبغم کله فضل په دې چې الله عذاب رستو کی لکه بقره 3 پیته کې دې مقام کې دا معنا ده چې فلولا فضل الله علیکم ورحمته کدا الله فضل نه چې تاسو نه عذاب رستو کو مختاوانیان شي وي کنه نوم کله فضل په انزال د قران کریم باندې لکه سوره نساء 83 کې وي ولولا فضل الله علیکم ورحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا نا تم کله فضل د وحی ذکر کوي د الله تعالی طرف نه لکه سوره حدید کې وحی ته فضل ویل دی یو کم دیرش کې وان الفضل بيد الله یوتیه من یشاء فضل څه دی وحی لکه نو نه هم فضل د مال او د نعمت لکه سوره توبه 76 نمبر آیت کې فلما اتاهم من فضله بخلوا به نو لسم زیادت د ثواب لکه سوره بقره 283 پته کې براشي والله يعدكم مغفره منه وفضلا الله وعدي کوي تاسو سره د مغفرت د خپل طرف نه او د فضل مانه د زیاتی ثوابونو چې کله تاسو صدقه وکړئ خیر خیرات وکړئ دغه بنو نو یو لسم کله فضل د نبوت او د رسالت عالمین ته فخاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا غي ذکر کړو سوره جمعه کې دیم آیات کې سلورم کې هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم اخر کې ذالک فضل الله دا فضل لیکنه دا الله نو دولسم کله فضل د کامیابی او هغه زیادت سیواواله د ګټه راشي په مال کې ربح سیواشي لکه آل عمران یو سلسله راو یا کې د صحابه مبارک وي فن قلبو بنعمت من الله وفضل صحابه تجارت کو نو را واپس شو په نعمت د الله او فضل داغه نو دیارلسم فضل د جهاد د الله په لار کې چې الله مجاهد لا فضیلت ورکړلې په غیر مجاهد باندې لکه سوره نساء 95 کې براشي وفضل الله المجاهدين على القاعدين نو سوار لسم فضل د نارینه او په زنانه باندې په عقل سره په علم سره په بادره په امامت په فروسیت او خیارتیا په شهادت کې په تقسیم د میراث کې په خطابت کې لکه سوره نساء 43 کې الرجال قوامون على النساء بما فضل الله تشریف راشي ان شاء الله پین لسم فضل د غنا او د مال لکه نحل یو یا کی والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله فضیلت ورکړه به بعض استاسو له په بعض باندې پروزای کی چاله ډیر ورکړه چاله کام د چا جدا ډیر ډیر چا کام نشا سره پیسې دولت ډیر دي سره کام دي فاصم کله جائز تجارت کې کم شي مشروع دي اغه ته ویلو لکه بقره 198 کې وی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم ور فضل تجارت ته وی سوره جمعه کې هم په دې معنی راشي له سمايات کې چې کله د جمعې موس ختم شي نو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله زه خوارشه پزمکه کې او فضل د الله طلب کې کړه تجارت کوي نو ولسم فضل ذکر کړی د قبولیت د توبې او د انابت لکه سوره نور شلمات کې ولاولا فضل الله علیکم ورحمته ناتلسم فضل د اجابت د دعا چې الله دعا قبلی حاجت تر سره کوي لکه سوره نساء 32 نمبر آیات کې وی واسأل الله من فضله ننلسم فضل د قربت او د لقاء او د رؤیت د الله جل شانو لکه احزاب 47 کې وی وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا دله زیر ورکه ایمان والا چې دا الله را طرف نه دی د پاره لوی فضل دی. لوی فضل سره دا الله څخه ملاقات او دا غلیدل. نو شلم فضل د اسلام د سنت او د توحید او د معرفت او د پیژنګلې د الله. لکه آل عمران 73 کې وی ان الفضل بيد الله يوتيه من يشاء. نو ویشتم توفیق د زیادت د نیک عمل چې الله کلی د عمل صالح د سیواواري توفیق ورکړي. لکه هود کې راځي ویمات کې ويؤتي كل ذي فضل فضله. نو دویشتم کله تفاضل میو کې ذکر کړي چې وګوره د یو میوې خوان یو شان دي د بلې بل شان یو قیمتي ده او بل د هغه په نسبت ارزانه ده. لکه رات تلور آیات کې ونفضل بعضها على بعض في الاكل. نو دریشتم احسان په کورنۍ کې د عبادو خصوصا د ایمان والا. لکه بقره 232 کې وی ولا تنسوا الفضل بينكم. ورته طلاق او مسلې به مرضی کورنۍ کې خاص نه چې په دې خپل ولي خرابه کې فضل مونږه بایچاري ته بیا وایو خو بایچاره باندې خرابه وي. لا تنسوا الفضل بينكم. نو سلی رښتم فتح او غنیمت چې کوم په جهاد کې راضی غیته فضل ویلو. لکه نساء 73 کې وی ولئن اصابكم فضل من الله. دا فضل څه شي دغه دا غنیمت یادې. نو پینځشتم عقیدت او توحید دې ته د الله فضل ویل دي. لکه سوره یوسف 43 کې یوسف علی السلام بیان د عقیدې او خپل د جیل ملګرو ته کنا اخر کې وته وی ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس. دا د الله فضل دی ګوره. نو 26 نمبر شپږشتم معجزې ته د الله فضل ویل دي. لکه سوره نمل کې سلوې حیات کې چې سلیمان علی السلام ویلو کنا په سوب مال داغه تخروړي بلکې سوره روانه ده. نو یو وی پته بل مجلس نی ختم شوی چې زبیرولم کنه. نو بل وی زبې د سرګې رب کیرولم چا وی اسف ابن برخیا داسه وی چې دا نیکو ډیر صالح سره ولیو د الله د سليمان علی السلام صحابي دي. چا وی جبريل علی السلام دا ویلی دي خو بهتر قول دا وی امام رازی وی چې دا د پخپل ویلی دي سليمان علی السلام دا د معجزه وا زکه ما وی چې دا معجزه د الله فضل لې چې کله ویلی چې تخوا کې دی فلم ما راهو مستقرا عنده. نو سی وی قال هذا من فضل ربي. دا زما در فضل له ها دا نه دي چې پرېښوتونو په بڑو په حرامو دي کور جوړون د پاسه پیولې کې جهازا من فضل ربي. هذا من فضل ربي دا دي. نو وشتم بچ کېدل د عذاب د جهنم نه. لکه سوره دخان 55 کې وراشي ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. الله د جهنم د عذاب نه بچ کو دا فضل لګنا. نو آتیشتم ایمان خيست کول کفر بد کار کول او فسق او گناہ دام د الله فضل فضل لجی ایمان والا باندې شوی دی. لکه صحابه صفات کو کنه سوره حجرات ته کې براشي وته وی الله تاسو په اول کې ایمان خيست کړل او کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اخر کې فضلا من الله ونعمه. دا الله فضل دی او دا نعمت دی. نو یو کم درشم نکاح او د نکاح توفیق توفیق د نکاح. لکه سوره نور 33 کې وراشي ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا حتى یغنیهم الله من فضله. خزان دی بچ ساتي د حرامونه هغه کسان چې هغه د نکاح سمې نه ای تر دې چې الله مالدار کی د خپل فضل نه مراد نکاح توفیق ورکی کړه. نو دیرشم حاصلې دل د جنت داد الله فضل دی. لکه فاطر کې وراشي 35 کې چې جنتیان په خپل وای چې د الله ستای نه دی الذي احلنا دار المقامه من فضله. الله مونږ دې دار الاقامه ته او هاستل دراوستو دې دوسه دوسه ته راوستو دغه فضل نه کړه من فضله. قران کریم کې فضل په دې طریقو استعمال شو. دې مقام کې وګوره فضل څه ته وي. تفسیر مظهری خپل تفسیر کې سلور تعبیرات دلته را نقل کړو. یو دا چې فضل اسلام دې او رحمت قران دې. دریم دا چې فضل قبولیت د توبې ده او رحمت عفو ده د معصیت نو د ګناه نه. دریم دا چې فضل توفیق د توبې ده او رحمت قبولیت د توبې ده. نو څلورم دا چې فضل بعثت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او رحمت دا مهلت ورکول دي له د دې عذاب رستو کول دي. ادا معنا ماوي مخکي مانو کې چې دا به تر وا قران کریم وی فلولا فضل الله علیکم ورحمته. نو کنه فضل د الله پتا سو ورحمت او رحمت داغ لکنتم من الخاسرین. خامخا شو و تاسو د تاوان یانو نه. ولقد علمتم الذين تذو لا قبل قباحت ذکر کئ چو ګرا نقض المیثاق هم کړی دی خو حیلی هم کړی دی د الله په احکامو کې. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت او یقینا پی جنې تاسو هغه کسان چې زیاتې کړی استاسونه په خالی کې په خالی کې څه معنا په حکم د خالی کې په شان د خالی کې یو معنا یا په روز د خالی کې فی یوم السبت یا فی حکم السبت دواړه معنی کولی شي. معنا تاسو ته ښه پته ده مړه چې ستاسو مشرانو کوم کرتوتونه کړي دي علماو لیکلي دي ته ښه پته وه خو دوی به دا خبره کورنۍ کې پټوله ځکه الله ورته وی علمتم او علم داسې مقاماتو کې په معنا د معرفتي لکه مخکې هم تیر شو قد علم کل ناس مشرب ملتم علم په معنا د معرفتو که نه نو دلته هم علم په معنا د معرفت دی چې تاسو ته ښه پته ده که نه او تفصیل به بیا راشي انشاءالله سوره اعراف یو سل درې شپېته آیات کې چې دی باندې د خالی پر ټول کارونه بندو ټول کارونه دا نه چې صرف کار حرام دا غلطه خبره چې صرف کار به بندو ټول کارونه به بندو چې تاسو به سیوا د بندګې د الله نه بل کار نه کوئ په دې روز باندې چونکه دا دی اوسېدل د بنی اسرائیل په دغه وخت کې عقبه داوود کې او دا ساحل او د دریاب او دغه د جکم کسان آبادو دغه ټول گزاره په میانو باندې و نو میان نیول د میانو ښکار کولو مې او کارو کنه نو هم پی بنشو او دی به چې قتل چې د خالی روز به شو یو قسم مې به پیدا شو او تا به چې بسې دغه په لاس باندې رانی و دور زیات بو اجه کله د خالی روز به ختم شو د مې وړو پتن لګی را تا به جالو نه وشتل او کونډې به دې وشتي سرک باندې لګی تا به وړو ویل چې دې او بو کې مې شو لري دا قانون دی چې حرام ډیری استعتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرع کله چې د خالی روز به نو ښکار ښکار به میان راتل و یوم لا او چې کوم روز باندې به خالی نو بیا باندې راتل استعتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرع ولو یوم لا یثبتون لا ذاتهم په کوم روز چې خالی بنو کنه بیا به میان ډوونه چې دی چې دیسره څه چلو ګونی نه کېدل ورته دې کې څه دې مولان غونته ایو د طریقو بوله چې دا څه کار وکه کنه پرستو براش ان شاء الله تفصیل چې واړه واړه لختی د دریاب نه جدا کې پای کې بر دریاب او برازي د خالی په سار باندې ورخ کولو کې چې ورخ هم کولو کو ماسپخین ما دیګره پورې نه ما دیګر ماسپخین کې ورخ بن کې مې بني سي نه چې سم د خالی روز ختم شي نو مې باندې بشورو کې نيځه با نو میان خو بډیرو او دی وته د غشان کندې وکنستي هغه کند کې او میان شروع شو د خالی پر روز باندې چې سوخ بو چلے دل دی بزر ورخ بن کاوا دغه مې پاتې شنو که چا بوته وي دا څه کوي نو یې مانی ولري سپېره بوبو کې دي مې خو اله خبي بوبو کې دي دا خو چې زونی سمره اوچتي کم نه لاغي به ګنای نه یې به یو بل ته قتل دا هیله وتا یو کوله چلی وتا خو هغه څوک تاسو پوس کې مونږ نه ولي دي کم زم نه ولي دي غواره هم صرف بن کړي دا ګناه کړي لري نور هم څه نه دي کړي چا پکې کونډې اړه نه کړي نه چې کونډې اړه نه کړي ته خالی پر روز باندې نه چې دا خالی روز به تیر شو نه به روچت چو شه ما یانو وګ چابو دي دار سو کوي ما هم مې د خالی پرز نه دي ویلي ما هو د خالی روز چې ختم شو نو مې را پار کړل او کونډې مې صرف ځوان دي کړې نو څه نه دي کړې اته پکې وي زوپیانو اغه و د موز په باندې طریق وړي چې را بل دغه وخت یې اورګه دی وخت یې اشراق کو موز کو کنه نو لپی به د برابر کړې نو مې ان خو بډیرو نو جو مې د ویلا چې عامه کنه یو مخ به آبادې پکې وي اشهد الله الا اله الا الله دا پکې مو چې حکم دې کرا غلې دي نو پکې چې دا سی به کنه مې به دې خو ور دي جو بیا پیدا سیکلو پاجی وی موس په باندې طریق لري کنه چې کلو 10 مرز په ختم کنه بیا پیدا سره پلیسی کی راواز نه چا پته داسه کوي ختم په خله کې معنی ویلو 10 مې کو پاره کې رااله لپه کې رااله طریقې خوري لري کنه هلی ملي ولو کته کنه وای مولانا مولا دو بیازا مولا نصیر الدین جو ته وی مشهور دی ډېر گپ شپې مو هغه وی چې باغ څنګه نه وته الته داغه نه سبزه شو کولی چې تا بینډه منډه شو کولی مالک تراغه د پاس شراغ وی دا تاسو کې استاد ناغو ته دا وی دا خو دې غاړې اواراله او دې روچت کوم او تاسو په دې باغ کې ورځول هغه یې غاړې ته نو وی بس دې غاړې ته نو خو دې غاړې اواراله وی ښا نه بیا دا سبزه څنګه دا وی خو وتی دي دا وګوره دا بوټي دې وی خو وتی دي دا هم دې ته لاس واچو نه ځان مې بند نه دار وو دې نه په دې بوجې کې جا واچولې بوجا هو سره په توګه ډکړې وی دا خبره دې وتی راځي به ځاري یانې که داسې شي ویلې ایو خو باندې وردی کنه باندې او چلو نه خور وردی هلی یې جوړ کړی ها قران کریم دلته اجمال کې ان شاء الله دا به تفصیل شي درې ډلې پیدا شي یو ډلې دا کار کاو بل ډلې وته داسې ظلم کوي هلی یې جوړ کړی او درې مړل سو هغه هغه چې دا به تیسه کې دي سو تیسه ته به مړ ځان له همکار قتل دي نو سې کوې کنه پری دا سي گمراه دي خراب بشي کنه دا په دې مز مز کې سوفیان ونته کنه نو لکه ته مخه کې وې دې بد نه کوي کنه دی بدا چل کو اغه ته به وي مړ ځان له همکار قتل دي مونږ ته پتر چې غلط کار کوي والله به گمراه کی کنه تاسو واسو سوفیان ونته پکې ها البته ان شاء الله تفصیل الله دا ډول الله تباہ کړی دی عبد الله ابن عباس وی صرف دا یو ډول پاتې شوی دا چې چا په کلک رد کو چې دا غلطی ده دا حرام دی دا الله د حکم نافرمانی ده دلته ذکر کوي دا غي چې کله دا چلی وکو نفقلنا لهم من ورتول كونوا قردة خاسئين شادوغان ذليلان خاسئين باعدين ومطرودين لری او شړل شوی خاص اصل کې ویل لري کولو دا مونږ په خپل پښتو کې چې کله سپې مې دا کومه دې کوري کوریش او عرب سوې اخصا معنا کوریش نو دین دا چې هیڅ کوري کړی شو ها معنا ډېر لري شو د الله د رحمت نه او شادوغان دي جوړ شو دا څنګه شادوغان دي عام مفسرین دا وایي چې دغه شان شادوغان دي جوړ شو دي دا چې کوم شادو دا حقيقي شادوغان او دا خبره سینه ده بیا چکنه دا اوسنی شادوگان دا غید نسل ندی شادو خود پخوانا اللہ پیدا کرده در روانا وا و چونکه دا غی شکل دا سی دی نو دیم دا غی پشان کو شادو یه دی جوڑا کلا او مفسرین کلی دریر و دی جواندی و بیام رشوی دی پاتی شوی مندی بعضی کسان وی نه نه دا مسخ حقیقی نه دا مسخ معنوی دا معنو دا دی زلون لکه دا شادوگانو پشان شو حافظ ابن کثیر دلته په دې قول رد کړی دا اگر چې د مجاهد نه نقللې او په صحیح سند راغلی چې مجاهد دا سویل دي لکنه قول غریب خلاف الظاهره دا قول ناشنا دی د ظاهر خلاف دی او بیا ابن کثیر دلته د ائمه او اقوال ذکر کړی دي د غنو ائمه او د غنو تابعینو چې مسخ سوری حقیقی او بالکل ابن قیم لیکلی دي چې دا مسخ په دې امت کې مشتا او په دوه ډلو کې راځي یو پاغه مولانو کې چاغه ناکار مولاد حیلګر دی دا الله دین بدلی دا الله کلام بدلی او په پیغمبر درو وای او دویم هغه فساق او فاسقان او فاجرانو کې چې غی خپل فسق جهرن کوي دا کوم خبره ده چې مشهور شي و کې دي چې حقیقت مو دا غېسو چې جنې وا او قران کترو بغو د پاسه ته وګرځي شادو دي جوړ شو خلکو باغه پټوان د کول کنه به وګوره دا تصویر اخبار کې راغلی دی دا څه شي دي دا مسخ په دې دوه ډلو کې کیږي یا فاسق مجاهر کې یا مبتدی کې او بیا قرطبی په دې مقام کې دا خبره ذکر کړلې چې دا امت ممسوخه باقی پاتې دی او کنه رستو نو مار ته وي د جمهور خبردار چې نظر ورو دي ژوند دی او بیا مړ شي وي قران کریم وي موږ ورته شه شادوغان ذلیلان فجعلنا نو ګرځول مونږه دا سزا دا ها ضمیر د مؤنث راجې د عقوبت ته ابن عطیوی دا سزا مونږو ګرځوله او چاوی دا ها ضمیر دغه امت ممسوخه ته راجې دی او ګرځو مونږه دغه خلقو دا امت دا ډله چې الله مسخ د دې راوست نه کالن عبرتو لما بین یده ها د پار دا غچا چې مخکې دا غي او مانه موجود دا غي په زمانه کې وما خلفها دا غچا د پار چې رستو دا غي نو مانه د غایبو د پار دا حاضر او دا غائب او دوارو دا پار الله جل شانو دا عبرتو ګرځاو او موعظه للمتقین او واعظ او نصيحت دا پار دا پرهیزګار او د دې امت د نیکو خلقو دا پار الله دا واعظ جو کو واعظ وی رادع تا معنی سره د بدو نه د ناکارو نه د نارواو نه بندي زکو تا واعظ وی د دې خلقو دا پار واعظ شو او دا هغه مخکنو دا غي دا پار عبرت شو کنه نکالوی عبرتناک سزا ته عبرت ده وګورا کله چې داغي دا قباحت ذکر کو چې دی لوز مات کړه دی کنه ناغي پسې دا ذکر کو چې دا لوز دی په دې طریقه مات کړه دی کنه وګور چې دا الله احکامو کې هلی کړی دا غا هلو ذکر یو کو دا رنګه مخکې خباست د دې دا کابر ذکر کو کنه چې غي نقض العهد کړه دی دلته وی وګور هلی کړی دی په احکامو کې ناغي ذکر کو او بیا ورستو یو بل طریقه د هلی ذکر کوي اغیتا تحیل په احکام به طریق المثل وی تعال مټول ورپسې وې قال موسی دا درې خباستونه د مشرانو ذکر کینو بیا به کشرانو قباحتونه شروع شي خباست بیا ته وره ان الذين امنوا بشکاغ کسان چې ایمان راوړل دي والذین هادو هغه کسان چې يهوديان دي والنصارى او نصارى والصابئين او صابئين صابئان من امن بالله چاچی ایمان روڑ پا اللہ والیوم الاخر پر زد آخر وعمل صالحا عمل کو موافق دا قرآن و سنت فلهم اجرهم ندی دا پارا بدل دا دی دا این دا رب بهم پا حکم دا رب دا دی کے یا پا دربار دا رب دا دی کے این در تقرب دا پاری ولا خوفون علیم نبی سیر پدی ولا هم یحزنون نبشی دی غمجن و ایز اخذنا میساقکم او کلچ واغستمون وادا مضبوط استاسون او رفانا فوقکم التور اوچت کمونستاسو دا پاسا تور غر او مونگ دا تول خضو ما آتیناکم اونی سے آغا چی درکڑی میری تاسو تا مانا قبولی کے بے قوتن پا کوشش ترا وزکرو ما بی ہے او سوچ کوئے پا غصکی چی پدی کی دی یا درسو کے دا غصکی چی پدی کی دی لعلکم تتقون دے دا پارا چی تاسو بچ شے دا گناہنو نا پا دنیا کے او دا عذاب نا پا آخرت کے سمت والیتم من بعد ذالک بیاس وخفص مخوالو تاسو رستو دا دے کارنا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتو نو کنه فضل د الله پتا سو رحمت داغ لکنتم من الخاسرین خامخا شی بو د تاوان یانو نا ولقد علمتم الذين او یقینا پیجندل تاسو پیجنه تاسو هغه کسان اعتدوا منکم چې زیاته کړو تاسو نا فسبته په حکم د خالقی یا پروز د خالقی فقلنا لهم نم اول اغي تكونوا شيء قردتا شادوغان خاسئين ذليلان فجعلنا نو گر ظلم دا واقعا یو گر ظلم دا سزا یو گر ظلم دا غدل چه مسخ شئو نکالن عبرت لما بین یدیها دا پار دا غچا چه مخیطو دا دی وما خلفها و دا غچا دا پار چه رستو دا دینا وموعزتن وعز و نصیحت للمتقین دا پار دا پرهیزگارانو دا دی امت